stosować Ascorvita Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 4 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał nowelizację ustaw sądowych. Rzecznik rządu Piotr Miller mówi, że to ustabilizuje sytuację w wymiarze sprawiedliwości. Oświadczenie w tej sprawie wydała też Komisja Europejska. Na opolskim odcinku autostrady A4 zapaliła się ciężarówka, są utrudnienia. Rusza ważna kampania społeczna zwracająca uwagę na problem depresji wśród nastolatków. Rzecznik rządu Piotr Miller pozytywnie o decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu ustaw sądowych. Jak powiedział na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, nowe prawo to element stabilizujący system i wymiar sprawiedliwości. Jego zdaniem to rozwiąże trwające spory dotyczące interpretacji prawa. Liczę na to, że ostatecznie już rozstrzygnie wszelkie wątpliwości dotyczące statusu sędziów, bo ta ustawa wprost mówi, że takiej weryfikacji inni sędziowie nie mogą realizować, ponieważ jest to kompetencja, prerogatywa pana prezydenta po właściwym przeprowadzeniu procedury przez KRS. Nowelizacja wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, m.in. za działania podważające wybór innych sędziów oraz za działalność publiczną, której nie można pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości sędziów. Do decyzji prezydenta odniosła się Komisja Europejska, jak poinformował jej rzecznik Christian Wiegand. Bruksela analizuje ustawę o sądownictwie pod kątem zgodności z unijnym prawem. Powtórzył również, że Komisja Europejska nie zawaha się, aby podjąć dalsze decyzje, jeśli będzie taka potrzeba. W weekend unijny komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość mówił, że analiza prawna posłuży, jeśli zajdzie taka potrzeba, do wszczęcia postępowania o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce, które może znaleźć finał w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Polski rząd odrzuca krytykę komisji, podkreśla, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to kompetencja państw członkowskich. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na opolskim odcinku A4 między węzłami Łany i Strzelce Opolskie. Zapaliła się ciężarówka, na miejscu są służby ratunkowe. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana, policja kieruje na objazdy. Forum Przeciw Depresji rusza z kampanią społeczno-edukacyjną Znikające Dzieci, Stop Samobójstwom w Nastoletniej Depresji. Eksperci alarmują, z roku na rok problem narasta, co potwierdzają dane policji. Presja bycia najlepszym, wymagania, którym trudno sprostać, zawód miłosny, odrzucenie. Jest wiele powodów, które mogą prowadzić do pogorszenia samooceny, depresji i prób samobójczych wśród młodzieży. Psychiatra dr Tomasz Srebrnicki mówi, że często też dziecko wysyła sygnały i komunikaty, że nie radzi sobie z problemami. Wypowiedzi o charakterze rezygnacyjnym, typu życie nie ma sensu, ale też takie groźby wprost wypowiedziane, na przykład jak mnie nie będzie, to będzie wam lepiej, już niedługo wasze wszystkie problemy ze mną się rozwiążą. Profesor Janusz Heitzman dodaje, że często rodzice bagatelizują problemy dziecka. Na co zwracają same dzieci uwagę, młodzież zwraca uwagę, dlaczego podejmują zachowania destrukcyjne, odrzucające, to wszystko to się dzieje w rodzinie. Rodzina, która nie ma zrozumienia dla dziecka, nie daje oparcia temu dziecku, powoduje, że tylko są wymagania. Eksperci podkreślają, że kluczowe w zapobieganiu depresji jest budowanie od najmłodszych lat więzi i dobrych relacji w rodzinie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do Wielkiej Brytanii przybył pierwszy nowy samolot zwiadowczy, tak zwany myśliwy na łodzie podwodne. To Boeing P-8 Poseidon, wyprodukowany przez Amerykanów. Brytyjska armia nie ukrywa, że samoloty będą przydatne w dobie zwiększonej aktywności Rosji. Kamery wideo, kamery na podczerwień, specjalne boje wyposażone w system sonarowy. Zasięg od Arktyki po Morze Śródziemne. Teraz Rosjanie nie mają się gdzie ukryć, mówił niedawno dziennikowi Daily Telegraph Mike Wixton, szef brytyjskich sił zbrojnych. Królestwo było pozbawione samolotów tego typu od 10 lat. Każdy kraj, który ma rozsądną strategię obrony, chce wiedzieć, co się dzieje. Wiedza jest bezcenna. To rola tego samolotu. Szybko wykryje oznaki niebezpieczeństwa, dając nam podstawy do decyzji. Mówi BBC baronowa Annabel Goldie z Ministerstwa Obrony. To pierwszy z 9 samolotów. Reszta ma przybyć na wyspy do końca przyszłego roku. Koszt 3 miliardy funtów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W Plus Lidze siatkarze rozpoczęli 14. kolejkę. Grają w Bełchatowie. Skra, czyli trzecia drużyna w tabeli, gra z Treflem Gdańsk, czyli piątą drużyną w tabeli. Trwa pierwszy set. Jest 25-24 dla Skry. A kibice piłki ręcznej, czekając na świętą wojnę Szczypiorniaka, spodziewali się zapewne większej dawki emocji. Mistrz nie dał jednak szans wicemistrzowi. Vive Kielce pokonało 29-20 Wisłę Płock. Na parkiecie brylował Arkadiusz Moryto, zdobył 7 bramek i popisał się 100% skutecznością rzutów. Dodatkowym smaczkiem dla Kielczan jest fakt, że dogonili Płocczan w ligowej tabeli. Pozostałe mecze 20. kolejki jutro i w sobotę. W piłce nożnej już w piątek po przerwie zimowej wróci piłkarska ekstraklasa. Dzisiaj grają choćby w Pucharze Niemiec. Hertha Berlin z Krzysztofem Piątkiem w podstawowym składzie znowu, podobnie jak w piątek w Bundeslidze, mierzy się z Schalke. Berlińczycy prowadzą 1-0, gola strzelił Pascal Kopke. O ćwierćfinał grają także Werder Brema i Borussia Dortmund. Na ławce rezerwowych drużyny gości Łukasz Piszczek. We Francji w Ligue 1 po kolejne punkty zamierzają sięgnąć piłkarze lidera Paris Saint-Germain. Mbappé z kolegami grają z Nantes, czyli 10. drużyną w tabeli. To spotkanie rozpoczyna się właśnie w tej chwili. Jeszcze informacje ze sportów zimowych. Amerykanka Michaela Schifrin przerywa starty w Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim. Liderka klasyfikacji generalnej i jedna z najlepszych narciarek w historii podjęła taką decyzję spowodowaną nagłą śmiercią jej ojca. Schifrin przebywa w rodzinnym domu w Colorado. Na razie nie wiadomo, kiedy znów pojawi się na starcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dla 10 województw północnej, wschodniej i centralnej Polski synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed oblodzeniami. Ślisko na drogach i chodnikach będzie aż do rana, a na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia obowiązują alerty dotyczące intensywnych opadów śniegu. Jutro w przeważającej części kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane, najcieplej na zachodnim Pomorzu 5 stopni na plusie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Może zagramy w zagadki? Moim małym okiem widzę coś dużego, białego. Jedzie proszę na nas! Co roku na polskich drogach w wypadkach z udziałem tirów giną ludzie. Możesz to zmienić. Wejdź na tirynatory.pl i pomóż nam przenieść tiry na tory. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Grajmy. Kto rozdaje? Ja rozdaję. Rolatki z karkówki. My powiemy pas. Musimy uważać na cholesterol. To weźcie ProLiver. ProLiver? Moje tabletki na wątrobę. Najlepsze, jakie kiedykolwiek stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj przede mną książka, która ukazała się jeszcze w 2019 roku. Poezje zebrane z lat 1931-1944 Zuzanny Ginczanki w opracowaniu profesor Izoldy Kiec. O Zuzannie Ginczance coraz głośniej jest. Być może na jej nazwisko natrafili Państwo w biografiach Witolda Gombrowicza, bo byli zaprzyjaźnieni. A Ginczanka była też zjawiskiem tuż przedwojennej Warszawy. A być może Państwo natrafili także na jej wiersze, choćby ten najsłynniejszy, Non omnis moriar, albo, tak jak ja ostatnio, w krakowskim Mocaku, na wystawie Druga Wojna Światowa, dramat, symbol, trauma, tam jest wiersz Maj 1939. O poetce wciąż odkrywanej porozmawiamy dzisiaj z profesor Izoldą Kiec, ale na początek utwór, choć nagrany współcześnie, to napisany na początku lat 30. I to będzie lekki akcent na rozpoczęcie dzisiejszego spotkania. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jojo, jojo, jojo, jojo, jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie poprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek, górę, krążek, na dół i licz. To jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jojo, jojo, jojo, jojo, jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. To oczywiście jazz band młynarski Masecki. Na tej płycie ta piosenka nosi tytuł Jojo, ale to nie jest pełny tytuł oryginalny. To piosenka z 1932 roku z rewi kabaretu Morskie Oko do słów Andrzeja Własta z muzyką Zygmunta Karasińskiego. I te informacje także o tej piosence znalazłam w wydanych niedawno wierszach zebranych Zuzanny Ginczanki, bo i Zuzanny Ginczanki wówczas niespełna 16-letniej szaleństwo Jojo nie ominęło i poświęciła temu młodzieńczy utwór, a w studiu studiu w Poznaniu jest pani profesor Izolda Kiec. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani profesor, to taki rzeczywiście lekki akcent na początek tej rozmowy i muszę przyznać się od razu do tego, że kiedy tylko dostałam w ręce tę książkę z fantastycznym pani opracowaniu ze wstępami i także bardzo wnikliwie konteksty do poszczególnych utworów są nam zaprezentowane czytelnikom. Jestem coraz bardziej, będąc już wcześniej zafascynowana tą postacią, coraz bardziej nią zafascynowana. I ta fascynacja też Ginczanką i to, co teraz się czyta, odkrycie, że odkrywamy moda na Ginczankę. Przeglądałam komentarze po ukazaniu się książki pani, ale także, kiedy ukazała się książka też niedawno, przecież w październiku chyba 2019, Jarosława Mikołajewskiego Cień w cień za cieniem Zuzanny Ginczanki. Moda na Ginczankę, powrót, renesans, takie sformułowania. Ginczanka superstar nawet, to mi trochę koresponduje z tą fascynacją młodych muzyków, tą muzyką, tym okresem. Ale zanim o samej Ginczance, o jej życiu, o jej twórczości, to chciałam zapytać, jak pani patrzy na to właśnie teraz odkrywanie Ginczanki po tylu latach, bo pani się Ginczanką zajmuje zawodowo, profesjonalnie od czasów doktoratu, ale przecież wcześniej również. Jako czytelniczka. No właśnie, bo Ginczankę odkrywamy tak naprawdę już właściwie 30 lat. Tak. 30 lat, ponieważ o niej milczano przez lat kilkadziesiąt, mniej więcej od połowy lat 50. aż do początku lat 90. Jak na to patrzę? Ja się bardzo cieszę, że Zuzanna jest czytana, że mówi się wiele o niej. Chociaż muszę powiedzieć, że to opracowanie było też pomyślane jako pewnego rodzaju przeciwwaga tych głosów, które nazywają ją superstar, tak, albo co gorsza, gwiazdą Holokaustu, bo i tak ja też się nie słyszałam. Tego nie słyszałam. No niestety. I chciałam poprzez to opracowanie właśnie pokazać Ginczankę w jej kontekście. Nie w naszym współczesnym kontekście, ale w kontekście jej, bo być może ważne jest to, co ma nam do powiedzenia jako reprezentantka tego pokolenia, którego już nie ma, bo też odeszli wszyscy przyjaciele, wszyscy znajomi Zuzanny Ginczanki. Dwa lata temu umarła ostatnia jej koleżanka jeszcze z gimnazjum Rówińskiego. I tak sobie pomyślałam, że właściwie być może zanim uczynimy Ginczankę współczesną poetką, warto byłoby się zastanowić, z jakich źródeł ona wyrasta, jaka była jej historia i w jakich okolicznościach żyła, w jakich okolicznościach zginęła, bo o tym też często zapominamy, że ta brama piekła, właściwie przez którą ona przechodziła, jest takim bardzo ważnym kontekstem, kiedy czytamy jej wiersze dzisiaj. Także cieszy mnie to wszystko, co się wokół Ginczanki dzieje, bo sama przyłożyłam do tego rękę, ale też chciałabym, żebyśmy czytali ją uważnie, z namysłem i pamiętając o tych wszystkich historiach, które jej towarzyszyły, a nie tylko nam dzisiaj. Jeszcze, jeśli pani pozwoli, na moment bym została jednak przy tych początkach pani zainteresowania Ginczanką, polonistki, bo w innej rozmowie pani zdradziła. Praca magisterska to była Halina Poświatowska, a doktorat profesora Jerzego Ziomka już właśnie o Ginczance. O Ginczance. I to profesor podobno bardzo się ucieszył. Tak, ucieszył się, bo ja miałam kilka pomysłów na doktorat i ta Ginczanka była, tak powiem szczerze, na końcu, bo nie sądziłam, że on się zgodzi, ponieważ kiedy się zainteresowałam Ginczanką, to sama niewiele o niej wiedziałam, bo to było tam jeszcze początek lat 80., kiedy bardzo niewiele o niej wiedziano i dysponowaliśmy tylko wyborem wierszy przygotowanym przez Jana Śpiewaka i potem w 80. roku wydawnictwo Czytelnik powtórzyło ten wybór Śpiewaka w takiej małej serii miniaturowej Poeci Polscy. Ja właśnie w tej serii miałam tomik w domu, to był odziedziczony po mamie i sam znam Ginczankę i właściwie taki miałam pomysł po studiach, żeby czegoś więcej się o niej dowiedzieć, coś o niej napisać i byłam przekonana, że mój promotor stwierdzi, że to za mało, że to jest za mała spuścizna właściwie, żeby zajmować się tym przez 4 lata i pisać jakąś obszerną rozprawę na ten temat, ale ucieszył się bardzo. Okazało się, że zna jej wiersz, jak tylko padło nazwisko Ginczanka. To już nie chciał o niczym innym rozmawiać. Wyrecytował wiersz Zdrada, który zaczyna się od słów "nie upilnuje mnie nikt". I właściwie nie rozmawialiśmy o niczym więcej. Ja teraz przeglądałam całkiem niedawno jeszcze różne listy, dokumenty, które zbierałam do doktoratu i pierwsze moje poszukiwania, to już jest październik roku 89, czyli moment, kiedy właściwie dopiero zaczynałam studia doktoranckie, czyli musiało być się bardzo szybko. Gdzieś tam na początku października z nim się umówiłam, że piszę o Ginczance i zaraz przystąpiłam do zbierania materiałów. Także tutaj nie było żadnych wątpliwości, nie umawialiśmy się po raz drugi na rozmowę, tylko od razu ta decyzja została podjęta. Także to jest zasługa ziomka, tak, że pisałam o Ginczance, bo gdybym zajęła się kimś innym, to no to pewnie Ginczanki dzisiaj w takim formacie by nie było. To prawda, bo też miała pani wtedy jeszcze możliwość, żeby do tych ludzi, którzy ją znali, początek lat 90. napisać, prawda? I też kilka z tych świadectw w zbiorze poezji zebranych Ginczanki, tym wydanym niedawno się znalazło. A jeśli chodzi o taką... przyszło mi teraz do głowy słowo przygoda, chociaż ono oczywiście jest użyte tutaj w cudzysłowie, ale taką edytorską warstwę przygotowania jej poezji do druku, bo tutaj też są wiersze nigdzie wcześniej nie publikowane. Też pani docierała do takich, do rękopisów po prostu. I jak to od tej strony wyglądało? Znaczy ta podstawowa część spuścizny, to znaczy rękopisy, które zajmują największą część w ogóle wszystkich wydań Ginczanki, znajduje się w Muzeum Literatury. To są dwa obszerne zeszyty jej rękopisów z lat 1932-34 i ja to opublikowałam już w latach 90. właśnie, znaczy w tomiku w Wyborze Poezji, potem do monografii Ginczanki, która już właśnie była moim doktoratem, dołączyłam pozostałe utwory. Natomiast przez te wszystkie lata, które minęły od tamtej pory, jeszcze kolejne utwory się odnajdywały, to znaczy w prasie. No teraz mamy sytuację łatwiejszą niż ja miałam w latach 90., bo mamy biblioteki cyfrowe. Możemy szukać też przez internet i to jest ogromne ułatwienie. Ale mnie się akurat do tego wyboru, o którym dzisiaj rozmawiamy, udało mi się odnaleźć jeszcze jeden rękopis. Wydaje mi się, że znaczy wszystko na to wskazuje, że jest to najwcześniejszy rękopis Ginczanki, bo on będzie pochodził gdzieś koniec lat 20., początek lat 30., tak przełom. Myślę, że około 30 roku gdzieś to było napisane. To jest taki duży poemat, pieśń nad pieśniami, kilkustronicowy, na który trafiłam zupełnie przypadkiem. I jeżeli pani pozwoli, mogę opowiedzieć tę historię. Bardzo proszę, oczywiście. To jest historia niezwykła, ponieważ ja wiedziałam, że będę pracowała w 19 roku nad tym poezjami zebranymi Ginczanki po raz kolejny, ale wtedy jeszcze tego rękopisu nie miałam, ponieważ 18 rok poświęciłam na coś innego, to znaczy ja przygotowywałam wydanie utworów powstańczych Tadeusza Romana Wilkanowicza. To jest poznański poeta, był poznański poeta, poeta powstania wielkopolskiego. No i w związku z tym, że jego spuścizna nie została wydana nigdy po wojnie, poszukiwałam w archiwach materiałów, dokumentów, rękopisów. Tego było mnóstwo, ponieważ on był również dziennikarzem, redaktorem poznańskich pism przedwojennych. Dlatego też w jego spuściźnie jest sporo materiałów, które nadsyłano mu do redakcji. Też młodzi twórcy, którzy mu to przysyłali różne wiersze do oceny. On część publikował, część pozostała w rękopisach. I wśród tych właśnie rękopisów natrafiłam na poemat Pieśń nad pieśniami, który od razu to wiedziałam, jak tylko to zobaczyłam. Poznałam po piśmie, że to jest rękopis Zuzanny Ginczanki. No ponieważ, jak mówiłyśmy, ja ileś czasu spędziłam nad jej rękopisami, kiedy to publikowałam wiele lat temu, ale to pismo pamiętam i ponieważ mam te różne dokumenty w domu, to pismo jest mi znajome. Także na 99% byłam od razu pewna, że to jest Ginczanka. Potem oczywiście rozmaite badania potwierdzające autentyczność tego rękopisu, znaczy autentyczność to, że to jest rękopis Ginczanki. Bo są bardzo ciekawe badania, które polegają już na tym, że się bada nacisk ręki na pióra na papier, kąt pochylenia pisma, poszczególne literki tam się porównuje. No więc na podstawie takich badań to zostało potwierdzone, że to jest rękopis Ginczanki i ja zresztą potem jeszcze to w inny sposób też potwierdziłam. To są takie cudowne odkrycia i przypadki, kiedy dalej zajmowałam się spuścizną Wilkanowicza, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu znalazłam kartkę, którą Jerzy Ostrowski, dyrektor gimnazjum w Równem Wołyńskim, czyli w mieście, w którym wychowywała się Ginczanka i w którym chodziła do szkoły, pisał do Romana Wilkanowicza. Okazało się, że panowie odnawiają swoją przyjaźń sprzed kilku czy kilkunastu lat, ponieważ Ostrowski studiował w Poznaniu i wtedy współpracował z Przeglądem Porannym, w którym sekretarzem redakcji był Wilkanowicz. I po latach, kiedy Ostrowski był dyrektorem gimnazjum, do którego chodziła Ginczanka, napisał do niego kartkę. Panowie po latach się odnajdywali, ale przy okazji prawdopodobnie tak przypuszczam, że właśnie ten rękopis Ginczanki trafił do Wilkanowicza, ponieważ Ostrowski dbał o swoich uczniów. Kiedy miał jakichś zdolnych uczniów, którzy publikują, którzy piszą, to właśnie starał się im pomóc i otwierał im również inne drzwi, inne możliwości. Także sądzę, że to właśnie była ta droga, pomimo że miałam tam inne jeszcze hipotezy, ale ta wydaje mi się najbardziej prawdopodobna. To może skorzystam teraz z tej okazji, żeby w takim razie rozpocząć wątek Ginczanki jako młodej poetki i właściwie te wczesne wiersze zazwyczaj w przypadku poetów opisuje się jako juvenilia, one zwiastują dopiero talent zazwyczaj, one są nieporadne chwilami. Ona w 31 roku, i to jest rok, który rozpoczyna to wydanie, ten tom, miała 14 lat. I właściwie, jakby pani określiła tę jej wczesną twórczość? Ja mam wrażenie, że to jest zaskakująco dojrzała. Oczywiście są tam wiersze takie o tematyce szkolnej, bo publikowane w gazetce szkolnej, ale im dalej idziemy w tę twórczość, tym bardziej ona jest dojrzała. Tak, to znaczy te utwory z 31, 32 roku, to właśnie tak jak pani mówi, one są jeszcze, powiedziałam, takie bardzo grzeczne, uładzone, może właśnie dlatego, że publikowała w gazetce szkolnej, a rękopisy są zupełnie inne. Tam jest dopiero ta Ginczanka, która ujawnia tą swoją bardzo wczesną kobiecość, powiedziałabym, bo Ginczanka jest biologiczna, jest zmysłowa, jest ten słynny wiersz, który bardzo chętnie się dzisiaj cytuje, Bunt 15-latków, czyli bunt 15-latek, bo to ona poprawiała też ten tekst w rękopisie i on był właściwie przez wiele lat pod tym tytułem Bunt 15-latków publikowany. Jest przywrócona właściwa wersja Ginczanki, Bunt 15-latek. To jest o tych młodych kobietach, ona czasem o nich mówi przed przebiśniegi. To jest przed wiosnie. To kolejny wiersz. Tak, tak. Jeszcze to nawet nie jest wiosna, to jest przedwiośnie i to są te wiersze takie bardzo zmysłowe, zadziwiające. Zresztą tu chciałam przy okazji powiedzieć, że to widać też na zdjęciach. Ginczanka jest taka osobna, nad wyraz dojrzała. Ona jest kobietą, pomimo że jest dziewczynką, która ma lat tam 14, 15, 16, ale można by się oczywiście zastanawiać, co sprawiło, że ona tak szybko dojrzewała, że tak szybko dojrzała, ale jest po prostu niezwykła. I jeszcze jedna rzecz w tym jest taka zadziwiająca, że ona sama uczyła się polskiego, wychowała się w domu rosyjskojęzycznym. I jednak ta polszczyzna jest też niezwykła. Po prostu to w jaki sposób ona słyszy język, w jaki sposób ona operuje językiem, to jest, wydaje się prawie niemożliwe. Ja specjalnie powiedziałam, że słyszy język, bo te wiersze czytane głośno, ja kiedy przygotowałam ten tom, to z ogromną przyjemnością zresztą, wszystkie wiersze, co do jednego, przeczytałam na głos, czego wcześniej nie robiłam. Tak mi przyszło to do głowy teraz, żeby właśnie w ten sposób posłuchać tych wierszy. I to jest niezwykłe, to jak te wiersze brzmią. Nie tylko właśnie gdzieś czytane po cichutku do poduszki, ale także przeczytane głośno, kiedy słychać wszystkie zabiegi, których Ginczanka dokonuje na języku. Muszę powiedzieć, że też miałam taki odruch w wielu przypadkach, żeby przeczytać sobie głośno. To też jest wyzwanie. Trzeba też dobrze się czuć, że tak powiem, artykulacyjnie w języku, żeby je czytać. Teraz mam przed oczami taki cytat. Płynąć szczerym pragnień sterem w niezniszczalność żywych tęsknot, krzyczeć żyję, krzyczeć pragnę, krwią namiętną wali tętno i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę teraz tutaj oczywiście cytować całości, ale też imponujące jest to rozgoszczenie się jej w języku polskim. I też jeszcze jeden cytat, jeśli pani pozwoli, w wierszu Koniugacja. Zresztą pani też przywołuje ten cytat we wstępie. Kiełkujący kłączami wyraz wtargnął we mnie, wrósł jak ojczyzna. I rzeczywiście ten jej rozwój językowy jest czymś zaskakującym, ale to może proszę opowiedzieć trochę o tym, jak to się stało, że ona wzrastając w języku rosyjskim, bo w domu z dziadkami porozumiewała się po rosyjsku, zresztą z tego co pamiętam też chodziła do przedszkola francuskojęzycznego z kolei, nagle znalazła się w gimnazjum z wykładowym językiem polskim. No, do końca tego nie wiemy, dlaczego wybrała dla siebie język polski. Ja pytałam o to oczywiście wszystkich tych jej przyjaciół i znajomych, z którymi rozmawiałam. Muszę powiedzieć, że oni nawet byli zdziwieni tym pytaniem. Mówili, że to było coś naturalnego. Ja też podejrzewam, że to babcia, która wychowywała Zuzannę, sama mówiła wyłącznie po rosyjsku, ale musiała zadbać o to, żeby jej wnuczka uczyła się polskiego, dlatego że to było przecież polskie, Równowołyńskie było polskim miastem i pojawiły się już pod koniec lat 20., w latach 30. takie głosy, mówcie po polsku, nie mówcie po rosyjsku. Język polski był takim tym oficjalnym językiem i myślę, że babcia tutaj, która naprawdę dbała o Zuzannę, to była jej ukochana wnuczka, pomimo, że miała jeszcze jedną wnuczkę, Lidię, to zadbała o to, żeby Ginczanka uczyła się polskiego, a ona sama, sądzę, że to była kwestia tej poetyckiej aury, która w Polsce w ogóle po odzyskaniu niepodległości gdzieś tam się unosiła w powietrzu i ona czytała bardzo dużo skamandrytów, też poetów lubelskich dużo czytała, przyjeżdżali tam na spotkania do Równego Wołyńskiego, ona chodziła na te spotkania, spotykała się z różnymi poetami i myślę, że to była... Ten wybór języka polskiego był związany również z jej fascynacją poezją polską. Chciała pisać po polsku i chciała być polską poetką i w związku z tym dla niej nie było wątpliwości co do tego, którą szkołę dla siebie wybrać, który język ma być tym jej językiem, tak jak pani mówiła, który wrósł w nią jak ojczyzna. To, co pani zaznacza też w rozmowach także, to, że ta rodzina, babcia była dobrze sytuowana, więc ona też mogła mieć dostęp chociażby do wiadomości literackich, prawda, które przychodziły, tak, były pronumerowane tak. I tym tutaj dodatkowo wrastała w tę polską poezję. A jeśli chodzi o jej, tak trochę mam wrażenie skacząc, ale mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do tych kolei jej życia, ale bardzo bym się chciała zatrzymać też przy tych jej na przykład fascynacjach mistrzach, bo tutaj na pewno należy wymienić tu Wima z jednej strony i Leśmiana, co pani też porównując zwraca uwagę, jeden z wierszy, który jest nawiązaniem do także tak, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o formę tego wiersza, do wiersza Bolesława Leśmiana. To jest labirynt obłędny, a jest tym, tym wierszem, w którym ona bezpośrednio nawiązuje do dziewczyny Leśmiana, ale no powiem tak, nie jestem do końca przekonana, czy ona świadomie, na przykład jakby to słowotwórstwo Ginczanki jest świadomym naśladowaniem Leśmiana. Myślę, że ona słowotwórczo jest, jeżeli mogę tak powiedzieć, osobna. I to są nie leśmianizmy, tylko jakby to powiedzieć, ginczanizmy być może. Ginczanizm, coś takiego, prawda? Więc ja bym coś takiego tutaj widziała. Leśmian na pewno był jej fascynacją. Ta fascynacja też była związana z tym, że Tadeusz Błażejowski to była pierwsza sympatia, pierwsza miłość, jak sądzę, taka gimnazjalna Zuzanny Ginczanki, z którym ja zresztą miałam okazję, ogromną przyjemność rozmawiać, powiem więcej, zaprzyjaźnić się i właśnie Tadeusz Błażejowski był wielbicielem Leśmiana. To był według niego najwspanialszy poeta i myślę, że trochę ta miłość do Leśmiana była odziedziczona po Tadeuszu Błażejowskim. Poza tym też to, co pani powiedziała, Tuwim i skamandryci, chociaż ona też nie do końca jest taka skamandrycka i w niej jest więcej niepokoju, więcej, powiedziałabym, katastrofizmu, ale też nie takiego katastrofizmu, jaki widzimy u Czechowicza czy u Miłosza. Ja muszę powiedzieć, że im więcej lat mija, tym coraz bardziej widzę Ginczankę jako taką osobną poetkę, odrębną od rozmaitych nawiązań. Ona towarzysko oczywiście, kiedy już była w Warszawie, była związana ze skamandrytami, była też związana z młodymi poetami, którzy tworzyli redakcję Szpilek, ale myślę, że jednak była osobna. Jest taki wiersz zatytułowany Obcość i w tym wierszu właśnie myślę, że powiedziała wszystko na ten temat o tych ludziach, którzy nic nie wiedzą o jej smutku, a jej żal nazywają płaskostopym i karłowatym. I ona trochę te towarzyskie spotkania traktowała jak jakąś, ja wiem, swojego rodzaju drogę do nie chcę powiedzieć kariery, szukam odpowiedniego słowa. Mhm. Być może były to dla niej możliwości pokazania światu tego, co robi. Ale oczywiście ta fasada była, bo ja nawet muszę powiedzieć, że traktuję tytuł tomiku o centaurach, traktuję jako nawiązanie właśnie do tych wiadomości literackich, o których pani też wspomniała. Centaur był znakiem wiadomości literackich. Winieta wiadomości literackich to jest winieta z centaurem. Zresztą neon w siedzibie wiadomości literackich to był też taki centaur, który zresztą potem się spalił w 1935 roku podczas pożaru, ale długi czas właśnie towarzyszył jak gdyby skamandrytom i wiadomościom literackim. I myślę, że to był jej taki gest właściwie podziękowania skamandrytom i w ogóle poetom warszawskim za tak entuzjastyczne przyjęcie jej do swojego grona, ale jednocześnie jeśli chodzi o poezję, to myślę, że troszeczkę wyrastała poza te wszystkie granice, które gdzieś tam ta poetyka skamandrycka stawiała. Ona najpierw wyróżnienie zdobyła, o ile dobrze pamiętam, w konkursie wiadomości literackich, a potem... Tak, w 1934 roku. Tak. Przeniosła się już na studia z Równego do Warszawy i rzeczywiście ja powiedziałam na początku, że była zjawiskiem tej tuż przedwojennej Warszawy, bo to druga połowa lat 30. Ale, no i rzeczywiście, jeśli się czyta, czy Joanny Solskiej biografię Gombrowicza, czy u Klementyny Suchanow także się w tej ostatniej jej nazwisko przewija, to ona rzeczywiście weszła też w to środowisko bardzo mocno. Ale czy to nie są złudzenia trochę, czy to nie są pozory? Jak to jej właśnie życie warszawskie wyglądało? Ja myślę właśnie, że to jest sedno całej tej historii, że Ginczanka pojechała do Warszawy, to znaczy zresztą też muszę powiedzieć, że ona nie pojechała na studia. Pojechała w 1935 roku i ten pierwszy rok spędziła właśnie jak gdyby w tych takich towarzyskich spotkaniach na przygotowaniu pierwszego tomiku. Studia zaczęła w 1936 roku. Dopiero, czyli już rok po roku spędzonym w Warszawie rozpoczęła studia. Ja tak właśnie myślę, ja tak Ginczankę dzisiaj widzę. Kiedy już tyle lat zastanawiam się nad tym wierszami i zresztą też nad jej biografią, to myślę sobie, że szukała w Warszawie jakiegoś poklasku, pewnego też entuzjazmu dla swojej twórczości, tak myślę, ale jednocześnie nie była z tym środowiskiem tak do końca zintegrowana, zjednoczona, bo są takie świadectwa i to gdzieś się pojawia w różnych wypowiedziach, też w listach Ginczanki zachowanych i to się pojawia przede wszystkim w jej poezji. Ta ogromna samotność. Jak gdybym miała tutaj powołać się na konkretny przykład, to jest wśród korespondencji Ginczanki, tego zostało niewiele, w rękopisach w Muzeum Literatury w Warszawie, jest list od jej przyjaciółki z Równego jeszcze, która napisała do niej już po wakacjach 1937 roku, kiedy Zuzanna wróciła do Warszawy, napisała do niej list. I w tym liście jest takie zdanie, które nawiązuje do znajomości, powiedzmy tak, do znajomości Zuzanny Ginczanki z Andrzejem Nowickim. Andrzej Nowicki to był satyryk Szpilek, wcześniej związany z Cyrulikiem warszawskim. No i Zuzanna Ginczanka bardzo często właśnie z Nowickim widywano w Warszawie. Oni też współpracowali, pisali razem słuchowiska radiowe. W tym 1937 roku Nowicki przyjechał, odwiedził Ginczankę w Równem Wołyńskim w czasie wakacji. I po jego wyjeździe, potem po wyjeździe Ginczanki właśnie Blumka pisze do Zuzanny list, w którym padają takie słowa: wiem, że czekasz na miłość. To kim w takim razie jest pan A.N.? Erzac tylko? Ja sobie tak myślę, że to wszystko, co działo się w Warszawie, to był erzac tylko. Mhm. Że Zuzanna szukała czegoś innego. Szukała w poezji czegoś innego, szukała w związkach z mężczyznami czegoś innego, aniżeli oferowano. I tutaj widzę tą ogromną samotność. w tym tłumie, prawda? Bo rzeczywiście była podziwiana, którzy... bo to była też kobieta o olśniewającej urodzie, co zresztą mnie wzruszyło bardzo, jak pani gdzieś w wywiadzie opowiadała o tym, jak Tadeusz Witlin komentował zdjęcia, które mu pani pokazała, że ona była dużo piękniejsza na żywo niż na tych zdjęciach. Tak. On powiedział, na tych zdjęciach ona jest taka zwyczajna. My się zachwycamy tymi zdjęciami, bo innej Zuzanny przecież nie znamy, a ona mówi, taka zwyczajna. I to mnie tak zaskoczyło bardzo, że on nie dostrzegał w tych zdjęciach urody, którą my widzimy oczywiście i bardzo doceniamy. Natomiast nie, on mówi, że ona była piękniejsza, nie tak zwyczajna i nie tak semicka, jak to określił dosłownie. Natomiast ja myślę, że ona była też właśnie dla tej, ja tak zawsze mówię, że dla tej znudzonej Warszawy była jakąś egzotyką, jakimś takim wyjątkowym zjawiskiem. I zresztą też muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że ją czytano trochę powierzchownie. Dlatego, że ja dokładnie posprawdzałam, zrobiłam dokładną kwerendę i recenzji z Tomiku Ginczanki w tym 36 roku było bardzo niewiele. Ja znalazłam raptem 3 recenzje. Bo tak się mówiło, że wszyscy się zachwycali poezją, że taka... Znaczy ja nie znalazłam tych zachwytów. Dwie recenzje, które były, owszem, doceniały Ginczankę, ale były jednocześnie bardzo krytyczne. I jedna dosyć entuzjastyczna, ale w sumie niewiele mówiąca o tej poezji. Także ja wtedy, kiedy zaczynam szukać jakichś świadectw, dokumentów, to nagle okazuje się, że my cały czas przebywamy w sferze legendy. I teraz, kiedy próbujemy znaleźć potwierdzenie na to, że tak rzeczywiście było, że no na przykład te zachwyty poezją, nagle okazuje się, że to są tylko słowa gdzieś tam wypowiedziane przez komentatorów, przez jej znajomych, ale po wielu, wielu latach. Ale to nie dlatego to mówię, że chciałabym powiedzieć, że się nie zachwycano, ale że, tak jak powiedziałam na samym początku, być może czytano ją trochę powierzchownie, może bardziej się zachwycano jej urodą, aniżeli jej wierszami rzeczywiście. Myślę, że w tym powrocie Ginczanki, od którego zaczęłyśmy rozmawiać, jest też taki moment zastanowienia i poszukania trochę głębiej. To znaczy, co rzeczywiście na jej temat mówiono, jak oceniano ją, jej poezję. Myślę, że to jest ważne, żeby jednak nie poprzestawać na tej powierzchni zdarzeń i nie powtarzać pewnych takich obiegowych opinii. Tak, a przy okazji myślę sobie, że też oddać jej samej głos, prawda? Bo przez te wszystkie opinie ona staje się zamglona w pewnym sensie. Tutaj też trochę nawiązuje do tego, że Julian Przyboś publikując jej ten wstrząsający wiersz Nonomnis Moriar w Odrodzeniu, poprawił ją trochę, ale na szczęście, jak pani mówiła też gdzie indziej, przyznał się do tego gdzie i można było to odtworzyć. Tak. To on napisał, że tam w wersie tym i tym poprawiłem to i to, w wersie tym i tym. I całe szczęście, że to napisał, bo możemy przywrócić wersję Ginczanki, bo tu jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. My nie mamy rękopisu na Nonis Moriar. Tego rękopisu nie ma. Właściwie to ja od wielu lat szukam, gdziekolwiek jestem w jakimś archiwum, gdzie cokolwiek można by znaleźć na temat Zuzanny Ginczanki, to zaglądam i nie ma w archiwum Przybosia tego rękopisu, nie ma w archiwum Odrodzenia. W Odrodzeniu ten wiersz był opublikowany. Nie ma w Muzeum Literatury. Ten wiersz był też dowodem w procesie już po wojnie. Zofia Chominowa, która jest tam w tym wierszu wymieniona z nazwiska, była oskarżona właśnie o to, że zadenuncjowała Ginczankę. Ten wiersz był dowodem w sprawie, ale w aktach procesu jest tylko odpis tego wiersza. Nie ma rękopisu i jest to zadziwiająca historia, co się z tym rękopisem stało. Tym bardziej, że Przyboś, pisząc w Odrodzeniu, publikując w Odrodzeniu ten utwór, napisał, na kartce był jeszcze drugi utwór. Drugi utwór, którego w ogóle nie znam, bo tego drugiego nie opublikował, a rękopisu nie ma. Więc to jest taka tajemnica dla edytorki, ja to mówię z takimi emocjami, bo dla mnie, jako dla edytorki tej poezji, to jest od wielu lat zagadka, wielki znak zapytania, co stało się z tym rękopisem. I ja bez przerwy, jak tylko mogę, to apeluję, żeby ujawnić ten rękopis, czy już nie mam pomysłu, gdzie go jeszcze można szukać, ale może ktoś ma to podpowie. Pani mówi o tym z emocjami, a my słuchamy z emocjami i z drżeniem już wtedy, kiedy pani mówiła o odkryciu tej pieśni nad pieśniami. To miałam pytać o te emocje, które pani towarzyszącej Ginczance, czy pani, której Ginczanka towarzyszy od tylu lat, jakie to są, że te sytuacje muszą być naprawdę porażające, tak naprawdę, kiedy się coś nowego trzyma w rękach, co ona napisała. Tak. Sam ten moment rozpoznania charakteru pisma musiał być elektryzujący. Tak, to ja muszę powiedzieć, ponieważ to jest bardziej tak, jak pani też powiedziała, że może to nie jest najlepsze słowo przygoda, więc takim słowem, którego ja najchętniej używam, to jest słowo spotkanie. To jest takie spotkanie i tych spotkań z Ginczanką miałam już mnóstwo, ona dla mnie jest kimś bardzo bliskim i może dlatego właśnie w taki emocjonalny sposób na to wszystko reaguję, ale kiedykolwiek i gdziekolwiek uda mi się trafić na coś nowego o Ginczance, to naprawdę to są takie emocje, jakbym dowiedziała się czegoś o kimś bardzo bliskim, to teraz nie wiem, czy będziemy o tym rozmawiały, ale to może ja tak króciutko zapowiem, ponieważ właśnie dosłownie całkiem niedawno skończyłam też nową biografię Zuzanny Ginczanki. Miałam do tego wątku nawiązać. No i przy okazji tej biografii wszystko, co tylko miałam i co zdążyłam już zapomnieć i to, co gdzieś tam w głowie tkwiło, ale też to, co udało mi się jeszcze teraz odnaleźć, to wszystko jest za każdym razem, zwłaszcza te nowe odkrycia, to jest po prostu niesamowite. Ja mimo, że już skończyłam pracę nad tą biografią, to ponieważ zawsze mamy jakiś tam termin wyznaczony, kiedy musimy zakończyć pracę, to jeszcze nadal szukam, bo do momentu, kiedy książka nie pójdzie do drukarni, to jest jeszcze taka chwila, żeby coś tam uzupełnić, coś dodać i cały czas muszę powiedzieć... Szukam, namawiam różnych ludzi, żeby też szukali ze mną, bo nie wszędzie mogę dojechać, nie wszędzie mogę dotrzeć. Także to jest po prostu takie niezwykłe też doświadczenie odkrywania cudzego życia, tak kartka po kartce właściwie. Oczywiście tych kartek pozostanie mnóstwo pustych. Bo to rzeczywiście, przepraszam, że wchodzę w słowo, to jest takie życie, które się wymyka. Prawda? To rzeczywiście trzeba powiedzieć. Ja przypomnę, że gościem Klubu Trójki jest dzisiaj profesor Izolda Kiec. Rozmawiamy o Zuzannie Ginczance i o tej książce, która już się ukazała, czyli o poezjach zebranych Zuzanny Ginczanki. I o tej, mam nadzieję, jeszcze chwilę porozmawiamy, która się wkrótce ukaże, czyli biografii Zuzanny Ginczanki, ale też o tych kartkach, których nie znaleziono i o tych zeszytach, których nie znaleziono, myślę, musimy powiedzieć, bo oczywiście państwo będą Ginczanka, jeżeli jeszcze nie odkryli, odkrywać i soczystość tego języka i to, w jaki sposób ona pisze, i cielesność tej poezji, jednocześnie jej wielki intelekt także, który w odniesieniach różnych znajduje ujście w tej poezji. Ale trzeba przypomnieć, że wojna, która nadeszła w 1939 roku, mimo że w maju ona pisała, że może nadejdzie wojna, może nadejdzie miłość, to piękny wiersz, do którego też... Pewnie nie mamy już czasu, żeby go omawiać tutaj, bo bardzo bym chciała jednak o tym okresie wojennym już, ale też może o tej końcówce lat 30. w Warszawie, bo ona oczywiście też pisała satyry, pisała dla Szpilek, to była osoba też, która umiała się bawić słowem, lubiła się bawić słowem, ale jednocześnie to życie musiało być coraz trudniejsze, bo też są takie świadectwa, że ona, studiowanie na uniwersytecie w latach 30. pod koniec, kiedy się jest Żydówką, To nie było przyjemne doświadczenie, mówiąc tak bardzo eufemistycznie. Tak, no. To znajomi Ginczanki mówili o tym, że ona bała się chodzić na uniwersytet. Antoni Knoll, który był jej znajomym jeszcze z Równego Wołyńskiego, opowiadał mi, to prawnik, znany prawnik warszawski już po wojnie, odprowadzał Zuzannę krakowskim przedmieściem na zajęcia, ponieważ ona się bała sama tam chodzić. Było takie pismo, brukowe pismo warszawskie, które nosiło bardzo ładny tytuł Wiem Wszystko. I w tym piśmie właśnie opublikowano taki paszkwil na Ginczankę. Ten paszkwil nosi tytuł Zuzanno Ginzburżanko, nie bądźcie Ginczanką, gdzie właśnie w bardzo taki nieelegancki, jest mało powiedziane sposób potraktowano to, że ona przybrała pseudonim, tam coś pisane o babci, a to w ogóle straszna, tak. straszna sprawa z tym artykułem. Ginczanka odpowiedziała satyrą o zwyczajach panów dziennikarzy. Zresztą ja muszę powiedzieć, że satyra wcale nie jest ani złośliwa, ani napastliwa. Ginczanka na tę napaść na nią odpowiadała w tak, raczej takim delikatnym uśmiechem, odsuwała to od siebie. Tak jakby nie chciała na ten temat dyskutować. Natomiast jest satyra z Antuana Łowy. Ja myślę, że w tej satyrze ona powiedziała wszystko, co trzeba powiedzieć o tym, jak się uprawia polowania na bezbronnych ludzi. Jakim są te polowania upokorzeniem dla oprawców. Ale co też dzieje się z ofiarami. I ona właściwie tych tematów nie poruszała w swoich utworach, nawet w tych satyrach szpilkowych, bo szpilki przecież bardzo chętnie, czy autorzy szpilek bardzo chętnie podejmowali ten temat i ujawniali rozmaite takie antysemickie ataki ówczesnej rzeczywistości. Natomiast Ginczanka tego nie robiła. To jest wiersz Łowy i właściwie nie ma w jej utworach takiego świadectwa, jakiejś takiej bardzo gniewnej, zbuntowanej satyry. Tak jak mówię, no, ona uśmiechała się, nie wypowiadała się. Zresztą ona nie była ani ortodoksyjna, ona w ogóle nie była religijną Żydówką. Ten dom jej w Równem bardzo się laicyzował i właściwie ten świat ortodoksyjnych Żydów w Ginczance był nieznany. Tak jak mówił Józef Łobodowski, ona dopiero jakby ten zapoznawała się z tym światem w Warszawie. Jakby to, że eksponowano jej pochodzenie, to też jest dopiero właśnie sprawa Warszawy końca lat 30., ponieważ tak jak wszyscy jej znajomi mówili, w gimnazjum nikt nie zwracał uwagi na jej pochodzenie. Nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś jej wypominał to, że ona Żydówka chodzi do polskiego gimnazjum. Nagle okazało się to problemem już w Warszawie i to właśnie pod koniec lat 30. To się okazało problemem dla tych, tak pozwolę sobie sarkastycznie dodać, którzy myślą, że wiedzą wszystko. O, tak. Pani profesor, krótko, choć to oczywiście też długi temat, ale ja myślę, że państwo będą odkrywać, mam nadzieję, tę poezję i tę postać dla siebie, właśnie odarwszy, ominąwszy te powierzchniowe portrety, które też właśnie z dopiskiem superstar gdzieś się pojawiają. I to dzięki pracy pani profesor możemy ją poznać właśnie. I chciałabym zapytać z pani punktu widzenia, co ta jej poezja przez nią samą, już bez tych dodatków, taka jaka jest w tym zbiorze wydanym kilka tygodni temu, co ona może dać współczesnemu czytelnikowi? Albo czytelniczce, bo może to też jest tutaj ciekawy wątek. To znaczy, zastanawiałam się nad tym ostatnim wątkiem, który pani poruszyła, bo no może tak, może to jest poezja, która jest ważna dla kobiet i przyciąga przede wszystkim kobiety. Ja mogę państwu ujawnić, że też takie, może drobiazg, ale bardzo ciekawą rzecz, którą znalazłam i którą opisuję w biografii Zuzanny Ginczanki, kiedy pisze o tym, że właściwie ta recepcja, ona jest w sumie nieudokumentowana, bo 3 recenzje to naprawdę nie jest dużo. Natomiast znalazłam to dzięki zresztą paniom z Muzeum Literatury w Warszawie, które bardzo wiele mi pomogły w tych poszukiwaniach. Akurat w Muzeum Literatury w tej chwili opracowywany jest, znajdujący się w rękopisie, dziennik Ewy Pochowskiej. Troszeczkę młodszy od Ginczanki, poetki, nigdy nie wydanej zresztą. Córki, przepraszam, ale nie pamiętam, chyba Jana Pochowskiego, wiceprezydenta Warszawy przedwojennego. Pochowska sama, jeżeli w ogóle jest znana, Ewa Pochowska, jeżeli jest znana, to jako publicystka, jako działaczka konspiracyjna. Pochowska w swoim dzienniku ujawnia właśnie te wszystkie emocje i te wszystkie takie sprawy związane z kobiecą biologią, z biologią młodej dziewczyny, o których właściwie oficjalnie się nie mówi i o których też Ginczanka mówiła w swoich juweniliach, w tych zeszytach, które zapisywała ją sobie jako nastolatka. Pochocka pisze to wszystko w dzienniku i ona ujawnia tam, że jest zakochana w żonatym mężczyźnie i pisze na temat tych swoich emocji i tych, które zresztą nazywa ohydnymi i niegodnymi kobiety. Ale w pewnym momencie pisze, to Ginczanka pisała w swoim wierszu, i tutaj cytuję wiersz Dziewictwo z Tomiku o centaurach. I to jest taki piękny, wydaje mi się, właśnie dowód tego, że to właśnie kobiety czytały Ginczankę, że w wierszach Ginczanki odkrywały siebie i być może to jest to, co pani też powiedziała, że Ginczanka dzisiaj być może również jest ważna przede wszystkim dla kobiet, ponieważ mówię o takich sprawach, o których czasem oficjalnie nie chcemy mówić, albo oficjalnie mówimy trochę innym językiem. Warto byłoby posłuchać, jak Ginczanka wypowiada się na temat kobiet i kobiecości. Ale myślę, że też Ginczanka dzisiaj jest takim, ja bym powiedziała, dowodem na egzystencję tej samotnej w tłumie. No ja osobiście tak właśnie czytam Ginczankę, przede wszystkim tak. Odkrywam w niej te pokłady jej samotności, w której też nie ma rozpaczy, nie ma łez. Dla mnie to jest bardzo ważne, że poezja Ginczanki, która jest poezją pisaną przez kobietę. Właśnie nie chcę powiedzieć poezją kobiecą, bo mówiąc kobiecą natychmiast wpadamy w pewien stereotyp. Tak. Takiej poezji trochę sentymentalnej, trochę ckliwej, ona taka nie jest. Myślę, że te łzy Ginczanki są bardzo głęboko ukryte i ona jest taka heroiczna w tym właśnie, że nie płacze, a była całe życie zdradzana, opuszczana, począwszy od tej pierwszej zdrady, którą była zdrada rodziców, bo rodzice ją zostawili i mama i tata, ja specjalnie mówię mama i tata, bo matkę i ojca miała, ale właśnie mamy i taty nie miała, więc to była ta pierwsza zdrada w jej życiu i potem kolejne zdrady tych różnych mężczyzn, którzy tam się koło niej kręcili i nadskakiwali jej usłużnie, tylko oferowali wszystko poza prawdziwym zrozumieniem i prawdziwym uczuciem. I ona jest taka właśnie dla mnie dzielna, heroiczna, samotna w tym swoim braku łez, obcości, którą na różnych poziomach swojego życia musiała odkrywać. Ja myślę, że to dla nas dzisiaj też jest bardzo ważne, takie czytanie tej poezji. I to dla wszystkich wtedy, nie tylko dla kobiet, również dla mężczyzn. Tak, myślę, że to piękne podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania, bo to dzisiejsze spotkanie musimy kończyć, ale pani profesor, kiedy możemy się spodziewać biografii Ginczanki? To już w tym roku, 2020. Tak, w maju. W maju. Więc być może będzie to okazja do tego, żeby tę rozmowę kontynuować w Klubie Trójki. Bardzo pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. I bardzo również dziękuję za to, że pani nam Ginczankę przybliża od tylu lat. Mamy dla państwa kilka egzemplarzy poezji zebranych Zuzanny Ginczanki w opracowaniu profesor Izoldy Kiec. Bardzo proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. To jeszcze pożegnanie z Poznaniem. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. I my również dziękujemy. Edyta Kocęba, Tomasz Domoracki i Katarzyna Borowiecka. Dobrej nocy.